Dziękujemy. To był koncert młodego wokalisty z Wrocławia, Janka Samołyka, nagrany przez Jacka Gładkowskiego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2013 roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz przed nami zespół uwielbiany w Polsce i doceniany przez artystów całego świata. Kroke. Ich koncerty to zawsze niesamowita muzyczna podróż dookoła świata. Usłyszymy dźwięki bardzo nam bliskie, jak i zupełnie nieznane. To frapujące spotkanie odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji 25-lecia zespołu. Oto Kroke w Trójce w 2014 roku. Mm-hmm.

We'll be right back. Dziękujemy bardzo. Thank you.

Na akordeonie grał dla Państwa Jerzy Bawoł. Na altówce i śpiewał Tomek Kukurba. Na perkusji Sławek Berny. Ja mam na imię Tomek, nazywam się Lato. Dziękujemy bardzo. Wysłuchaliśmy czarownej grupy Krokę. Koncert nagrał Przemek Nowak. Za nocne spotkanie dziękuję Zofia Sylwin i Magda Trzaska. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.